cenach. Z darmową dostawą do domu. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 6 kwietnia. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 4 tysiące zakażonych i 94 ofiary śmiertelne. To najnowsze dane dotyczące koronawirusa w Polsce. W Sejmie dziś informacja rządu o sytuacji epidemiologicznej i decyzja w sprawie głosowania korespondencyjnego podczas majowych wyborów. Brytyjski premier zostaje na noc w szpitalu. Zakażony wirusem i gorączkujący Boris Johnson ma przejść rutynowe testy. O 10 zbiera się Sejm. Posłowie mają wysłuchać informacji premiera na temat sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce. Sejm ma też rozstrzygnąć, czy do porządku obrad zostanie wprowadzony projekt dotyczący głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. Przygotowali go posłowie PiSu. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera powiedział w Polskim Radiu 24, że głosowanie korespondencyjne to najpewniejsze, najmniej kosztowne i najłatwiejsze rozwiązanie w czasie pandemii. Dzisiaj powinniśmy rozmawiać o tym, jak ratować polskie przedsiębiorstwa, jak ratować miejsca pracy i na tym się skupić. Natomiast przekładając wybory, cały czas będziemy w tle rozmawiali o wyborach, o zmianie i to będzie gdzieś tam absorbowało wszystkie strony walki politycznej. Natomiast to powinno już przejść do historii. Wybory zgodnie z zarządzeniem pani marszałek powinny się odbyć 10. Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem powinniśmy głosować korespondencyjnie i to do tego nie powinno być żadnych wątpliwości. To samo rozwiązanie będzie miało zastosowanie w ewentualnej drugiej turze wyborów. Wciąż rośnie liczba zarażonych koronawirusem i ofiar COVID-19. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 268 przypadkach zakażenia w naszym kraju. Liczba zainfekowanych wzrosła tym samym do 4102. 94 osoby zmarły. Rząd szykuje specjalne przepisy dla lekarzy i innych służb pomagających w walce z koronawirusem. Podpisane zostało już rozporządzenie NFZ-u, które gwarantuje pacjentom i personelowi medycznemu dostęp do testów. To wraz ze zwiększoną liczbą testów da możliwość zbadania wszystkich pracowników służby zdrowia, mówił wiceminister Janusz Cieszyński. Każdy lekarz może kierować pacjenta na testy. Mówimy też oczywiście o finansowaniu tych testów dla medyków. To oznacza, że te laboratoria, które już funkcjonują, ale też kolejne, które będą dołączane w najbliższych dniach, te nowe możliwości testowania, no właśnie będą wykorzystane na te nowe możliwości kierowania, czyli dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia oraz osób, które są skierowane z innych niż dotychczas te szpitale jednoimienne i zakaźne placówek. Będą dodatkowe ubezpieczenia dla medyków. Objęliśmy kilkanaście tysięcy osób z personelu medycznego szpitali jednoimiennych dodatkowym ubezpieczeniem wykupionym przez Ministerstwo Zdrowia. To jest ubezpieczenie, które przygotowaliśmy wspólnie z PZU, które zapewnia specjalne świadczenie na wypadek, gdyby lekarz lub członek jego rodziny był zarażony koronawirusem. I oczywiście przygotowujemy specjalne rozwiązania dla personelu medycznego, ponieważ medycy, ale też przedstawiciele służb państwowych, mówię o policji, o straży granicznej, są dzisiaj na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Lekarze, którzy zachorują w trakcie epidemii, otrzymają na tzw. chorobowym 100% świadczenia. Takie przepisy zawarto już w obowiązującej medycznej części tarczy antykryzysowej, przypomniał wiceminister Cieszyński. Brytyjski premier zostanie na noc w szpitalu, ma przejść rutynowe testy, podała wieczorem BBC. Boris Johnson nadal ma gorączkę spowodowaną zakażeniem koronawirusem. Wieczorem jego rzeczniczka zapewniła, że polityk pojechał do szpitala profilaktycznie za radą lekarza, a nie w trybie nagłym. Boris Johnson nadal kieruje rządem, ale jak się oczekuje na poranny spotkaniu w sprawie walki z epidemią zastąpi go minister spraw zagranicznych Dominik Raab. W wieku 88 lat zmarła Marta Olszewska, działaczka opozycji demokratycznej w PRL-u, wdowa po premierze Janie Olszewskim. Była dziennikarką, została zwolniona z pracy w stanie wojennym. Od 1989 roku pracowała w tygodniku Solidarność. W 2006 roku została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zasiadała w kapitule orderu. Krajowa 60 już przejezdna po wypadku, do którego doszło w okolicach miejsca Czarnowo na Mazowszu. Po południu zderzyła się tam wojskowa ciężarówka z samochodem osobowym. Poszkodowane zostały 23 osoby. 10 żołnierzy zostało przewiezionych do szpitali. Życiu żadnego z nich nie zagraża niebezpieczeństwo. Rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej Marek Pietrzak poinformował, że do zdarzenia doszło z winy prowadzącego samochód cywilny. Po wypadku przez kilka godzin trasa była zablokowana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc bezchmurna, będzie od minus 3 stopni na północnym wschodzie i wschodzie, minus 1 lokalnie w centrum, do 3 na zachodzie oraz 4 nad morzem. W poniedziałek od 14 do nawet 20 stopni i wszędzie dużo słońca. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. To jest powtórka audycji. Dobry wieczór, mówi Tomasz Rożek. Klub Trójki. Podobno Albert Einstein powiedział, że jeżeli wyginą pszczoły, człowiekowi zostaną 4 lata istnienia. W niektórych rejonach świata 80% owoców i warzyw istnieje dzięki pszczołom. W niektórych rejonach, na przykład w Chinach, to ludzie specjalnymi pędzelkami muszą zapylać kwiaty drzew owocowych. Pszczoły giną, ale dlaczego? Sytuacja jest, jak to bardzo często bywa, bardziej złożona niż się wydaje. Dzisiaj o pszczołach i ich przyszłości, a tak naprawdę o naszej przyszłości. Well, I'm a king bee, buzzing around your hive. Well, I'm a king bee, baby, buzzing around your hive. Yeah, I can make honey, baby, let me come inside. Well, I'm a king, babe, want you to be my queen. Well, I'm a king, babe, baby, want you to be my queen. Together we can make honey the world has never seen. Well, buzz a while. Sting it then. I'm a king, babe, can buzz all night long. Well, I'm a king, babe, baby, can buzz all night long. Yeah, I can buzz better, baby, when your man is gone. A moimi gośćmi, Państwa gośćmi są doktor habilitowany Zbigniew Kołtowski, profesor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, kierownik Zakładu Pszczelarstwa w Puławach i prezes Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego. Dobry wieczór, profesorze. Dobry wieczór. I Marcin Rotkiewicz, dziennikarz naukowy tygodnika Polityka, autor książki W Królestwie Monszatana poświęconej lękom związanym z GMO i biotechnologią roślin. Dobry wieczór, Marcin. Dobry wieczór, Tomku. I dobry wieczór, słuchacze. Panowie, giną czy nie giną te pszczoły? Jeżeli mogę, krótki komentarz do twojej zapowiedzi audycji. Bardzo proszę. Po pierwsze, z tym cytatem z Einsteina o pszczołach, to jest taki problem, że jak wiele cytatów z Einsteina, ten podobno jest nieprawdziwy, co nie znaczy oczywiście, że pszczoły i inne zapylacze nie są istotne z punktu widzenia rolnictwa. Natomiast ta druga informacja o Chinach i o zapylaniu pędzelkami drzew owocowych, to widziałem komentarz takiego blogera naukowego, który prowadzi blog pod tytułem To tylko teoria, że to też jest taki fake news. To znaczy ta metoda zapylania pędzelkami jest po prostu efektywna i to nie jest tak, że tam jest tak kiepsko z zapylaczami, że ludzie musieli zacząć zapylać i autor tego bloga, Łukasz Sakowski, ma w niedługim czasie poświęcić cały wpis poświęcony właśnie temu ręcznemu zapylaniu w Chinach, bo to była rzeczywiście ilustracja pojawiająca się w internecie jako taki dowód na to, że mamy Armagedon związany właśnie z zapylaczami. Są takie obszary, w których rzeczywiście zapylaczy, czy pszczół przynajmniej, jest zasadniczo mniej dzisiaj niż było lat temu, na przykład 50 albo 100. I moje pytanie do panów jest, no właśnie, jak to jest? Bo z każdym z panów rozmawiałem przed tym programem, zapraszając panów do programu. I jeden, i ty, Marcin, i pan profesorze, mówiliście, sprawa nie jest tak jednoznaczna, jak często pojawia się w mediach. No to moje pierwsze pytanie. Te pszczoły giną, czy nie giną masowo? Profesorze. No więc tutaj można odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że rzeczywiście mamy teraz takie warunki środowiskowe, że owady, a w ogóle wszyscy są zagrożeni, a w szczególności owady zapylające, bo one są bardzo ważne w naszym życiu. Natomiast czy to aż tak, że giną, to należałoby przeprowadzić stosowne badania w tym kierunku. Jeżeli mowa o pszczołach miodnych, to mamy taką sytuację, że rzeczywiście cały czas poziom czy liczba rodzin pszczelich w Polsce utrzymuje się na pewnym poziomie ustalonym, natomiast dziko żyjące owady zapylające, pszczołowate i stąd nazwa pszczoły, bo to są pszczołowate i mówi się, że rzeczywiście tam w niektórych miejscach nawet 70% gatunków, które naturalnie występowały w tych miejscach, no niestety w tym czasie są już zagrożone. Zresztą nawet w Polsce mamy 480 gatunków pszczołowatych, a praktycznie połowa z nich jest na czerwonej liście, więc tutaj naprawdę można by powiedzieć, że jest zagrożenie, należy zdawać sobie z tego sprawę, ale czy to rzeczywiście jest tak, że wszystko ginie wokół nas? Natomiast, przepraszam, że jeszcze wejdę w słowo, że, ale z pszczołą miodną nie ma problemu w tym sensie, że my potrafimy no, tę pszczołę hodowlaną, tak to nazwijmy, potrafimy o nią zadbać i z tego, co ja widziałem, jeżeli chodzi o statystyki światowe i europejskie i polskie, to ta liczba rodzin pszczelich rośnie. Jeszcze raz powtórzę, hodowanych przez ludzi, nie nienaturalnych. Czy to jest prawda? Tak, to można tutaj przytoczyć taki przykład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wcześniej było 4,5 miliona rodzin pszczelich w całych Stanach Zjednoczonych, co i tak wydawało mi się, jak gdy pierwszy raz to przeczytałem, że to jest dalece niewystarczająca liczba, a w tej chwili, to było przed rokiem 2006, kiedy wybuchło zjawisko CCD, czyli Colony Collapse Disorder, zanikanie rodzin pszczelich. Rodziny pszczele opuszczały ule i nie wiadomo, co się z nimi stało. No ja właśnie o to pytam, bo bardzo często w prasie pojawia się informacja, że z jakiegoś powodu pszczoły, nie mówię o pszczołowatych, tylko pszczoły hodowlane, po prostu wylatują z ula całą rodziną, gdzieś lecą, nie wracają i znajduje się martwe osobniki daleko od ula. I stąd pojawiały się no, różne teorie, czy może jakiś wirus, może jakiś pasożyt, może pole elektromagnetyczne, albo chemia stosowana w rolnictwie, o której chcę porozmawiać za chwilkę, że to wszystko powoduje, że z jakiegoś powodu pszczoły tracą orientację i nie potrafią wracać. I to było przedstawiane jako powód tego masowego wymierania. Ale dodajmy tutaj, przepraszam, jeszcze jedną rzecz i tutaj poprosiłbym o komentarz naszego eksperta, pana profesora, mianowicie, że ten problem CCD, czyli tego umierania rodzin pszczeli, ginięcia rodzin pszczelich, właściwie nie dotyczy Polski i Europy, tylko Stanów Zjednoczonych, a szerzej mówiąc Ameryki Północnej. Zdecydowanie tak. Ja nie skończyłem mojego wywodu, że jak było 4,5 miliona rodzin pszczeli w Stanach Zjednoczonych, to w tej chwili jest 2,5 miliona rodzin pszczelich. Czyli to jest naprawdę, u nich to jest wielki problem. Natomiast rzeczywiście to zostało nagłośnione do tej pory nie zostało wyjaśnione i rzeczywiście jest no, poszukiwanie prawdy. Mamy pewne teorie, które no, są podejrzeniem, że tak jest, natomiast to pole elektromagnetyczne, czy... O pasożytach się często mówi. To jest bardzo ważna sprawa. To jest bardzo ważna sprawa. Poza tym środki ochrony roślin, też ważna sprawa, ale w zasadzie to praktycznie środowisko życia pszczoły, czyli baza pożytkowa i stres, który jest nakładany na te rodziny pszczele przewożone, jak w Stanach Zjednoczonych, tysiącami kilometrów, to może być właśnie przyczyną tego opuszczania ula i praktycznie poszukiwania sobie miejsca dogodnego do spokojnego życia, bo w zasadzie to teraz pszczoły są mocno wykorzystywane. Wiemy, że najlepszą metodą gospodarki pasiecznej w tej chwili to są wędrówki, czyli przemieszczanie pasieki z jednego pożytku na następny, później na następny, później na następny. I te pszczoły są dosyć mocno wykorzystywane. Więc to jest sytuacja w Stanach, czy w Polsce też i w Europie? W Stanach to generalnie wykorzystuje się pszczoły do zapylania. Tam, jak wiecie Państwo, mamy plantacje migdałowe. W Kalifornii są olbrzymie powierzchnie jednorodnego gatunku tylko migdałów. I tam pszczoły są przywożone z całych 60% stanu liczebnego rodzin pszczelich jest przywożone do Kalifornii na zapylanie migdałów. Oczywiście nie jest to za darmo. Tam pszczelarz dostaje ekwiwalent za zapylanie. I powiedzmy to od 140 do nawet $200 za jedną rodzinę pszczelą. Oczywiście to zależy od siły tej rodziny. Ale czy to jest prawda, bo ja też widziałem takie statystyki, że w Stanach Zjednoczonych, mimo że tam jest właśnie ten problem z tym ginięciem rodzin pszczelich, że jednak sytuacja w ciągu ostatnich 10-15 lat się poprawia i mamy najwyższą liczbę właśnie rodzin pszczeli w ciągu ostatnich 10 lat, że ona wzrosła na przestrzeni dekady. I po drugie, że poprzez wprowadzenie odpowiednich praktyk przez pszczelarzy też poprawiła się ta sytuacja. Dlatego, że jeżeli pan profesor się zgodzi, z tego co ja czytałem z opinii naukowców, to no, na tej liście podejrzanych o wywoływanie CCD, no to jednak numerem jeden są pasożyty, które właśnie na pszczołach pasożytują i też przenoszą choroby. Czy pan się zgodzi z tymi informacjami, do których ja dotarłem? To jest bardzo ważny czynnik, ale nie jedyny i nie można powiedzieć, że od tego zależy właśnie to zjawisko. Natomiast to, co chciałbym powiedzieć, to pszczelarze są na tyle pasjonatami tego fachu czy tej swojej pasji, że po prostu odbudowują swoje rodziny pszczele, nawet gdy mają taką sytuację niepewną i stracą część swojej pasieki, to w ciągu jednego czy dwóch sezonów odbudowują po głowie tej pszczoły i w rzeczywistości dlatego nam się utrzymuje liczba rodzin pszczelich. Ale to jest oczywiście kosztem produkcji, kosztem dochodów pszczelarza. Pszczelarz musi ponieść wiele, wiele nakładów, żeby odbudować swoją pasiekę. Natomiast czy te właśnie pasożyty, no jak wiemy w tej chwili no, głównym takim pasożytem pszczół to jest Varroa destructor, czyli taki pajęczak, który żywi się hemolimfą pszczoły i nie dość, że ją osłabia, wysysając hemolimfę, to jeszcze jest przenosicielem chorób wirusowych, wirusów. I to jest no, przyczyna często słabnięcia, a nawet zniszczenia całej pasieki. Wspominał pan chwilkę wcześniej, że jeżeli mówimy o sytuacji w Polsce, to jest zasadnicza różnica pomiędzy tymi pszczołami, które są hodowane i tymi, które żyją wolno, że tych hodowanych wcale nie ubywa, a tych gatunków, przynajmniej gatunków, które żyją na wolności pszczołowatych, jest zasadniczo mniej. Z czego to wynika, że ich jest coraz mniej? No, kurczy się baza pożytkowa, kurczą się miejsca dogodne do gniazdowania. To tam one muszą te pszczoły muszą sobie radzić same, a jest ważna rzecz, że one nie gromadzą takich zapasów jak pszczoły miodne na jakiś okres bezpożytkowy. One muszą mieć stały dostęp do bazy pożytkowej. I tutaj, jeżeli mamy monokultury na polach, gdzie tylko w okresie kwitnienia danego gatunku jeżeli dostarcza ten gatunek pożytku pszczołom nektaru i pyłku, to będzie dobrze, ale tylko w czasie kwitnienia. A poza tym okresem kwitnienia, to praktycznie już nie ma chwastów, nie ma innych roślin na obrzeżach, olbrzymie powierzchnie monokulturowe, no może to nie które jest mono... kwitną w jednym momencie. No tak. Rzepak na przykład, prawda? Na przykład rzepak. No dobra, roślina miododajna, mamy miód rzepakowy, tak, ale on dostarcza pożytku tylko przez 3 do 4 tygodni, a później to jest pustynia. Jak daleko od ula, od swojego miejsca pszczoła może dolecieć po to, żeby coś zjeść i jeszcze zdążyć wrócić? To zależy od funkcji, jaką ta pszczoła pełni w rodzinie pszczelej, bo no, to jest taki, można powiedzieć, żywy organizm. To cała rodzina pszczela to jest żywy organizm i niektóre pszczoły robotnice pełnią rolę zwiadowczyń i one mogą lecieć nawet 5 kilometrów. Natomiast taki produktywny zasięg lotu pszczół, czyli taki, który daje jakiś pożytek w ulu w postaci zapasu, to jest do 2 kilometrów. I praktycznie z tego terenu do 2 kilometrów pszczoły znoszą pożytek do ula. To jest może pytanie takie trochę zaskakujące na pierwszy rzut ucha czy oka, ale czy my możemy coś zrobić, żeby takim dzikim pszczołom, czy w ogóle pszczołowatym pomóc? Ja myślę, że tak. Tu chodzi o zjawisko bioróżnorodności pożytkowej w naszym otoczeniu. To jest bardzo ważna sprawa i ja wiem, że na przykład niektóre z tych medialnych haseł może są przesadzone, tak jak to hasło Einsteina, natomiast zwracają uwagę opinii społecznej na wagę, jaką pszczoły, generalnie pszczoły pełnią w naszym życiu. I my musimy troszczyć się o to środowisko życia pszczół, a jednocześnie to jest środowisko życia człowieka. Jeżeli będzie mało chemii w tym środowisku, jeżeli będą duża bioróżnorodność, będzie duża różnorodność tych roślin pożytkowych, to będzie na pewno z korzyścią dla tych dziko żyjących owadów pszczołowatych. Wspominał pan w kontekście CCD, teraz pan mówi też trochę o tym mało chemii. No, mówi się często, czy w zasadzie no, jednym z takich powodów, które najczęściej się wspomina w kontekście właśnie CCD, są pestycydy, jest chemia w rolnictwie. Czy chemia w rolnictwie szkodzi? Bo nam pomaga. No, ewidentnie. Znaczy, mówiąc nam, mam na myśli chociażby plony z hektara. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić w ogóle jakąkolwiek uprawę bez środków chemicznych w rolnictwie. Co na to pszczoły? No tak, pszczoły na pewno nie są zadowolone z tego, że mamy sporo tych oprysków, tych zabiegów ochrony roślin. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że bez zabiegów ochrony roślin to praktycznie produkcja konwencjonalna nie istnieje, bo nie będziemy mieć zadowalających plonów. Natomiast oczywiście możemy się wszyscy przestawić na rolnictwo ekologiczne, ale czy wtedy to rzeczywiście będzie dobre rozwiązanie? Obawiam się, że nie. Natomiast ja uważam, że absolutnie jest możliwe współdziałanie zarówno właśnie precyzyjnej ochrony roślin, jak i utrzymywania pszczół na tych terenach. To jest ryzykowne, bo każde narzędzie jest z jednej strony zbawienne, a z drugiej strony niebezpieczne. Jeżeli będziemy robić to dobrze, według instrukcji, według sztuki, to myślę, że jest to możliwe. Natomiast wiadomo, im mniej chemii w życiu, to będzie zarówno lepiej dla pszczół, jak i dla nas, dla konsumentów. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Właśnie, ja tutaj mam pytanie, bo to oczywiście zgadzam się z większością tego, co pan, właściwie ze wszystkim, co pan profesor powiedział. Natomiast jedna rzecz mnie trochę dziwi, bo jak czytam publikacje naukowe i czytam też wypowiedzi naukowców, którzy się zajmują pszczołami, jak profesor Jerzy Wilde z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który w ubiegłym roku w wywiadzie dla Gazety Wyborczej powiedział, że ocenia negatywny wpływ pestycydów na pszczoły na 1%. Że to jest, jeżeli za 100% uznać wszystkie te negatywne czynniki, które źle wpływają na pszczoły, to 1% z tego to są pestycydy. No więc, a czym jest ta reszta? To są właśnie choroby wirusowe, to są przenoszone przez te pasożyty, to jest właśnie zniszczenie środowiska naturalnego, czyli to, o czym pan profesor mówił, czyli te monokultury, czyli te, które powodują to, że znikają różne gatunki dziko żyjących roślin, z których czerpały ten pożytek, czyli mówiąc inaczej, pożywienie pszczoły. W związku z czym, no właśnie zastanawiam się, bo oczywiście powinniśmy ostrożnie podchodzić do stosowanej chemii w rolnictwie, która jest takim złem koniecznym, ale jednak z naciskiem na słowo koniecznym. Natomiast z drugiej strony no, zastanawiam się, o co ten wielki hałas, bo wydaje się jak się przegląda media, że te pestycydy to jest największe zło, to jest ten zabójca absolutny pszczół, ten który spowoduje Armagedon za chwilę wśród pszczół i w ogóle zapylaczy. No, a z drugiej strony słyszę opinie naukowców, którzy mówią, i też widzę to w publikacjach właśnie naukowych, że 1%, no, nawet jeżeli by to było trochę więcej, okej, jest to czynnik negatywny, ale o małym wpływie. Jak to, panie profesorze, wygląda? Proszę państwa, więc żeby w ogóle doszło do rejestracji jakiegokolwiek środka ochrony roślin, to jest to bardzo długotrwały i skomplikowany proces dopuszczenia tych środków. Tam muszą być przeprowadzone testy, przede wszystkim testy szkodliwości i bardzo skrupulatnie później muszą być przestrzegane. Jeżeli akurat profesor Wilde miał dobre doświadczenia ze swoimi plantatorami, wokół których plantacji miał swoje pszczoły, to nie spotkał się z jakąś no, katastrofą. Natomiast generalnie około 20% tych pszczół, które giną, są no, po prostu spowodowane przez błędne stosowanie środków ochrony roślin. No i tu chyba dochodzimy też do ważnego wniosku, znaczy to, że jakaś technologia istnieje, czy mówimy o technologii chemicznej, czy jakiejkolwiek innej, to jedno, ale jak my ją stosujemy, to jest coś zupełnie innego i co prawda no nieco odchodząc od naszego tematu, dla mnie takim bardzo wymownym przykładem są chociażby tworzywa sztuczne, bo trudno sobie dzisiaj wyobrazić życie bez tworzyw sztucznych. Trudno także dla nas, myślę, że my bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak istotne z punktu widzenia chociażby zachowania odpowiednich parametrów żywności jest pakowanie, nie wiem, próżniowe, pakowanie w różnego rodzaju tworzywa sztuczne, ale z drugiej strony mam wrażenie czasami, że jako ludzkość nie dorośliśmy jeszcze do tej technologii, wyrzucając to na przykład do oceanu, wyrzucając to do lasu, czy spalając w piecu po to, żeby pozyskać w sposób bardzo tępy w sumie energię. Być może tak samo jest tutaj, znaczy gdyby te pestycydy stosować w sposób odpowiedzialny i zgodnie z instrukcją producenta, pszczoły by na tym nie ucierpiały. Właśnie ja tutaj mam też pytanie do pana profesora, jeszcze tak trochę uszczegółowiające o co ty, Tomku, pytasz. Że gdyby przyjąć, że rolnicy będą stosowali pestycydy zgodnie z rekomendacjami i producenta, i też instytucji, które odpowiadają za bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo rolnictwa, to jakby pan ocenił, jak bardzo pestycydy są, jak dużym są zagrożeniem dla pszczół, prawidłowo stosowane? No, z mojego doświadczenia, a pszczoły mam 30 lat i no, praktycznie w terenach rolniczych, to muszę powiedzieć, że jeżeli wywożę swoje pszczoły do plantatora, poważnego plantatora, to on nie pozwala sobie na błędne stosowanie środków ochrony roślin i nie zdarzyło się, żebym miał no, po prostu zatrucie. Ale tam, gdzie mam pasiekę stacjonarną, to widziałem kilka razy w moim życiu, no, brak przestrzegania tych podstawowych środków dobrej praktyki rolniczej, że jednak po ustanym locie pszczół trzeba dopiero stosować te pestycydy. To jest jednak podstawa i jeżeli one będą dobrze zastosowane, to ja nie widzę tutaj problemu. To może współistnieć i jak najbardziej no, powinniśmy do tego dążyć, żeby tak było właśnie. Ty pytasz, Marcin, co by było, gdybyśmy te pestycydy stosowali w sposób odpowiedni. To ja ja zapytam inaczej. A co by było, gdybyśmy w ogóle nie stosowali pestycydów? No to no na pewno byśmy mieli ogromny spadek wydajności rolnictwa. A jeżeli byśmy chcieli zachować produktywność rolnictwa, to znaczy, żeby ono wytwarzało tę samą ilość towarów, którą wytwarza, no to oznacza, że gdzieś na przykład należałoby znaleźć tereny pod te zwiększone uprawy. No, przykładem tego jest tutaj przywołane rolnictwo ekologiczne, chociaż ja wolę określenie rolnictwo organiczne, które też stosuje pestycydy. Mniejszą liczbę, ale też stosuje pestycydy. Też niektóre pestycydy, jak tlenochlorek, miedzi są szkodliwe, toksyczne dla pszczół, no ale średnio plony są o 20% mniejsze. To znaczy, że trzeba po prostu by przeznaczyć więcej ziemi pod uprawę, jeżeli byśmy mieli spadek wydajności. No ktoś powie, że moglibyśmy zacząć oszczędzać żywność, nie marnować jej tyle, tylko to jest bardzo dobry i szlachetny postulat, tylko na razie nikt nie wpadł na pomysł, jak zmusić ludzi do tego, żeby oszczędzać, mniej, tak naprawdę. Żeby kupowali mniej, żeby oszczędzali. No, też byłby wzrost na pewno, raczej byłby wzrost cen żywności. No, jest problem. Każdy, kto ma działkę i próbuje coś uprawiać, a nawet na balkonie, jak ja to robię z ziołami, no wie, ile organizmów atakuje te rośliny, począwszy od owadów, a skończywszy na jakichś mikroorganizmach. Także no, środki ochrony roślin to są, niektórzy określają to jako takie trochę lekarstwa dla roślin, którymi my chronimy. Oczywiście chronimy tylko niewiele roślin, tylko te, które są dla nas przydatne, więc to jest problem. Ale lekarstwa należy stosować bardzo ściśle według receptury, prawda? I tak. Tu jest podstawa. Jeżeli my się będziemy do tego stosować, to myślę, że to jest. Ale tu już się dużo dobrego stało w ostatnich dwóch dekadach. Znaczy sporo substancji zostało wycofanych. Zmniejszyła się liczba używanych pestycydów. To też pokazują statystyki ze Stanów Zjednoczonych, gdzie mamy to właściwie przemysłowe rolnictwo, że dzieje się sporo dobrego. Oczywiście ta chemia jest aplikowana, ale korzystamy z niej rozsądnie i znacznie lepiej niż w latach 70., 60. czy nawet 80. A teraz Unia Europejska w ostatnich latach wzięła pod lupę pestycydy i część tych substancji, które są bardzo toksyczne, jest wycofywana. Także dzieje się sporo dobrego i korzystamy idziemy w tym kierunku spełnienia tego postulatu, o którym pan profesor wspomniał, to znaczy, żeby korzystać z tego, w cudzysłowie, leku dla roślin rzeczywiście w sposób bardziej odpowiedzialny i rozsądny i bardziej chroniący środowisko. No, pamiętajmy o tym, że rolnictwo jest jedną z najbardziej niszczących dla środowiska naturalnego aktywności człowieka. Moimi gośćmi, państwa gośćmi są doktor habilitowany profesor Zbigniew Kołtowski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach i Zakładu Pszczelarstwa w Puławach oraz Marcin Rodkiewicz, dziennikarz naukowy tygodnika Polityka. Rozmawiamy, panowie, o pestycydach, to ja w takim razie chcę zapytać o coś, co w ostatnich dniach, kilkunastu dniach odbiło się dosyć szerokim echem w mediach różnych. Chodzi mi o neonikotynoidy, czyli o substancję, o którą zaraz panów zapytam, co to takiego jest, którą Ministerstwo Rolnictwa dopuściło warunkowo do stosowania na polach, przeciwko czemu w sposób dość jednoznaczny wypowiadają się organizacje ekologiczne, także organizacje pszczelarzy. Co to takiego jest neonikotynoidy? To jest grupa pestycydów, która ma wiele różnych form, powiedzmy takie substancje aktywne jak imidakloprid, klotianidyna, tiametoksan, ale również i mniej szkodliwe, takie o niższym poziomie szkodliwości. Natomiast te trzy to są takie bardzo, no już o najwyższym poziomie szkodliwości dla organizmów, dla pszczół. I tu no, jest wielki szum, bo rzeczywiście naprawdę nie ma nikt wątpliwości, że akurat te neonikotynoidy są szkodliwe. To są pochodne nikotyny, prawda? No, to są podobne do nikotyny. Tak, tak, od lat stosowane takie substancje aktywne na bazie nikotyny są w ochronie roślin. Natomiast no, to są takie środki, które oddziaływują na układ nerwowy owadów i po prostu jeżeli będzie owad pod wpływem właśnie takiego środka, to może stracić orientację, może nie trafić z powrotem do ula i to rzeczywiście było w testach przeprowadzone, ale w testach żywieniowych i rzeczywiście klateczkowych, w takich badaniach klateczkowych, to znaczy pszczoły były karmione z dodatkiem tych neonikotynoidów i rzeczywiście zaobserwowano no, taką zgubne oddziaływanie tych środków. No właśnie, takiego? Ale ja tutaj mam, ja tutaj, jeżeli mogę nawiązać do tego, to od razu mam pytanie do pana profesora, bo to, że neonikotynoidy są toksyczne dla owadów i między innymi pszczół, no wiadomo, to są środki owadobójcze. Natomiast w tym, co piszą na przykład dziennikarze naukowi, ja trafiłem na wpis pewnego dobrego amerykańskiego dziennikarza naukowego, który pisze o ogromnej różnicy pomiędzy tymi badaniami laboratoryjnymi, o których pan profesor powiedział, a badaniami polowymi. I on się powołuje na, czyli przeprowadzonymi w warunkach naturalnych, odzwierciedlającymi to, co się naprawdę dzieje na polu, jeżeli te neonikotynoidy są aplikowane w sposób poprawny. I on przywołuje 18 badań polowych, niektóre naprawdę o dużym zasięgu i którym poświęcono dużo energii, przeprowadzonych w ciągu ostatnich 10 lat i właściwie żadne z tych badań nie pokazało jakiegoś bardzo negatywnego wpływu na pszczoły. I tutaj pierwsze moje pytanie, czy w takim razie te neonikotynoidy odpowiednio stosowane no nie są po prostu jednym z dobrych środków owadobójczych, który nie jest wcale gorszy od pozostałych. I to jest pytanie numer jeden. Panie profesorze, jak to jest? I tu dotykamy istoty problemu, bo rzeczywiście akurat w tej chwili to cały ten zamęt wokół neonikotynoidów to powstał dlatego, że w 2015 roku Unia Europejska zakazała stosowania neonikotynoidów w zaprawach nasiennych. I to jest specyficzny sposób aplikowania takich środków, to znaczy pokrywa się nasionko substancją, która zawiera ten pestycyd. I to jest środek systemiczny. Przed wysianiem, tak? Przed później wysiewem. Roślina rośnie tak. I ma go w sobie, tak? I ma tak. go w sobie. I w związku z tym przez cały czas jest chroniona przed szkodnikami, ale jednocześnie ta substancja dostaje się do pyłku, w pewnej części dostaje się również do nektaru i tutaj jest ryzyko, a zresztą do płynu gutacyjnego, a można tak powiedzieć, największe ryzyko to jest takie, że pozostaje w roztworze glebowym, czyli nawet następcze rośliny mają go w sobie, chociaż nie były traktowane. I tutaj no, to jest dosyć ryzykowne, że po prostu pszczoły, które nawet nie korzystają z pożytku, który był z zastosowaniem materiału siewnego zaprawionego, to one również mogą być narażone na działanie tegoż środka aktywnego. Ale czy to jest groźne? Bo właśnie jeszcze raz wrócę do tych badań polowych, bo one wydają... Tam sprawdzano właśnie takie uprawy, w których nasiona były zaprawione tymi neonikotynoidami i no, wyniki zdają się pokazywać, że to nie jest jakiś problem dla pszczół bardzo duży w warunkach polowych. Czy to jest prawda? Więc ja tutaj akurat mój punkt widzenia pokrywa się w tej części, że rzeczywiście jeżeli mamy do czynienia z rodzinami pszczelimi w warunkach polowych, bo my również robiliśmy takie doświadczenia, to rodziny nie słabły i przezimowały bardzo dobrze. Natomiast akurat te argumenty nie trafiły do EFSA, czyli Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Tak. I na zasadzie tej ekspertyzy wydanej przez EFSA po prostu Unia Europejska wstrzymała stosowanie. Natomiast muszę powiedzieć, że rzeczywiście zaprawianie nasion, czyli stosowanie tych neonikotynoidów w formie zapraw nasiennych jest daleko bardziej bezpieczne niż stosowanie neonikotynoidów w formie oprysków. Znaczy ja jeszcze do tego dodam, że właśnie, żeby tutaj było to jasne dla naszych słuchaczy, że Unia Europejska przy tym pierwszym zakazie, bo drugi został w tym roku wprowadzony, jakby rozszerzony, oparła się głównie na tych badaniach laboratoryjnych, a nie na badaniach polowych. Natomiast drugi problem, o który też właśnie chciałem nawiązać i trochę zapytać pana profesora, o kwestię właśnie zastąpienia neonikotynoidów innymi pestycydami. Bo ja widziałem dane, które przygotowała pewna firma w Polsce. Co się stało w polskim rolnictwie po tym zakazie z 2015 roku? Mianowicie zużycie środków owadobójczych innych skoczyło o 337%. I od razu w mojej głowie pojawia się pytanie, co tak naprawdę jest lepsze dla pszczół? Czy te neonikotynoidy, czy też inne substancje owadobójcze, których pryskamy prawie 4 razy więcej w tej chwili? Czy to nie jest bardziej niebezpieczne? No tutaj nie mogę być ekspertem akurat, bo po prostu nie przebadaliśmy czegoś takiego, prawda? Bo jeżeli byśmy rzeczywiście przeprowadzili doświadczenia na plantacjach z zastosowaniem zapraw nasiennych i chronionych bez stosowania zapraw nasiennych, ale chronionych, czyli z dostarczeniem tych substancji na pole, no to wtedy można by powiedzieć, co jest lepsze. No, proszę mnie zrozumieć, nauka nie ma gotowej recepty, tylko trzeba poszukać tej. Badać, sprawdzić. Tak, poszukać tej. Ale to brzmi chyba trochę niepokojąco, bo to absolutnie nawet tak. To jest też opinia nie tylko moja, ale też jeszcze raz przywołam profesora Wilde, który mówił na jednym z wykładów, że jego niepokoi to, że zabronienie tego jednego środka, który został zabroniony z powodów kontrowersyjnych i w ogóle ta cała historia z neonikotynami jest kontrowersyjna tego zakazu, że to może przynieść negatywne skutki w postaci kilkukrotnego zwiększenia zużycia innych środków owadobójczych, co może z kolei przynieść negatywne konsekwencje, gorsze konsekwencje dla pszczół, niż te, kiedy byśmy używali neonikotynoidów. Moje pytanie w takim razie o te środki jest takie aż narzucające się. Ja nie chcę rozmawiać o polityce, tak? Znaczy, dlaczego akurat ten minister, a nie inny, dlaczego teraz, a nie wcześniej, ale jeżeli jest zakaz, jeżeli Ministerstwo Rolnictwa ten zakaz postanawia, nie wiem, zawiesić. Czy to znaczy, że ono to robi dlatego, że to są bardzo skuteczne środki owadobójcze? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ale czy to nie jest tak, bo tak znowu pomijając, no bo nie mam wiedzy tej, którą macie panowie, ale czy to nie jest tak, że jeżeli mamy skuteczny środek, który ma zabijać owady, a jednym z owadów szkodliwe, są... Szkodliwe, dodajmy. No o właśnie, no tak. Dobrze. Ale środki chemiczne rozróżniają, które owady są szkodliwe, które nie? No są, no to zależy jaki środek. Tutaj biotechnologia musiałaby wkroczyć, bo tutaj ja na przykład dobrze wiem, że na przykład niektóre modyfikacje genetyczne potrafią rozróżnić właśnie tego owada, który próbuje dostać się do tkanki, zjadając ją. I na przykład to są bardzo takie niuanse, które no, trudno nawet sobie wyobrazić, ale niektóre szkodliwe substancje szkodzą na przykład chrząszczom albo motylom, a nie szkodzą błonkówkom. A to się wiąże z tym, że jest inne pH przewodu pokarmowego właśnie tych grup owadów. I to, ale to już jest biotechnologia, to już znowuż wkraczamy w następną dziedzinę, można tak powiedzieć. Znaczy trzeba by porozmawiać o każdym środku, no ale generalnie one są, te środki owadobójcze, mówię o chemicznych środkach ochrony roślin, no one są o dosyć szerokim spektrum działania, no ale tutaj też trzeba by o każdym środku porozmawiać, jakie owady, na jakie owady on ma toksyczny wpływ. Natomiast no, sporo tych środków, którymi się pryska, na przykład uprawy rzepaku po zakazie neonikotynoidów, no wiadomo, że to są środki, które są toksyczne dla pszczół i to wiadomo. Nie mówimy tutaj o konkretnych środkach, bo oczywiście byłaby to reklama. Natomiast jeden z najbezpieczniejszych środków stosowanych w ochronie roślin, właśnie insektycydów, zawiera również neonikotynoid, ale z innej grupy. I on już jest bezpieczny. Także widzicie państwo, ale mówimy generalnie o neonikotynoidach, tak? Czyli znowuż uogólniamy to, tak samo mówimy, że pszczoły giną, tak? To też uogólniamy, bo powiedzmy, no stan rodzin pszczelich w Polsce utrzymuje się na tym samym, można tak powiedzieć, poziomie. Natomiast no jest duże zagrożenie środowiskowe, że jednak owady, te dziko żyjące, no po prostu znajdują coraz gorsze warunki do życia. Jeszcze wracając do tego zniesienia czasowego i warunkowego przez ministerstwo, bo to jest na 120 dni, no to jest tłumaczone tym, że jest to spowodowane suszą i po prostu problemami rolników, bo osłabione suszą rośliny mogą być bardziej atakowane przez pasożyty. Ale nie mówimy w tym momencie o tych neonikotynoidach otaczających nasiona. Mówimy o tych. O zaprawach, tak. Bo tylko zaprawy zostały dopuszczone i to zdaje się będzie dotyczyło tego zasiewu, który ma być tylko, gdzieś tam we wrześniu. Tylko praktycznie rzepaku. Mhm. Natomiast tu jeszcze warto zwrócić uwagę na fakt, że takie wyłamanie się z tego zakazu jest w kilku krajach Europy tutaj wschodniej już stosowane. Tak, siedem krajów, Czechy, Słowacja, Węgry, Finlandia, one po prostu też odwołały ten zakaz i rzeczywiście EFSA w 2/3 przypadków uznała, że to miało swoje uwarunkowania i przekonywujące uwarunkowania. Nie było to sobie od tak sobie. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Panowie, jaka jest przyszłość zapylaczy w Polsce? Takie bardzo, bardzo ogólne pytanie. Znaczy, czy panowie, no bo pan profesorze wspominał o tym, że one się coraz gorzej mają, jak i też wiele innych gatunków zwierząt żyjących dziko, że my budując miasta, budując drogi, czy po prostu żyjąc bardzo tak konsumpcyjnie, rozpychamy się zanadto łokciami, nie zostawiając miejsca na innych. Czy to będzie tak jak z dinozaurami, że po prostu nasze praprawnuki będą się uczyły, że kiedyś były takie owady, które zapylały? Nie sądzę. Ja uważam, że pewna stabilizacja ekosystemowa musi być i będzie, na pewno będzie. Oczywiście, jeżeli nie zrobimy jakiegoś kataklizmu, bo takie historie też się zdarzają. No, wybuch wulkanu i środowisko już przestaje istnieć, prawda? Natomiast ja uważam, że w tej chwili mamy naprawdę dobry klimat dla owadów zapylających. O tym się dużo mówi. To jest temat... Nawet w centrach dużych miast buduje się pasieki. Oczywiście. Temat bardzo wdzięczny. Wszyscy kochamy te pszczółki, tak? Prawda? To jest takie... Społeczeństwo odbiera to jako konieczność troski o owady zapylające. Także ja uważam, że my rozsądnie podejdziemy, my jako ludzie rozsądnie podejdziemy do tego tematu i zapewnimy im należyte warunki do życia. Staram się być optymistą. To znaczy nie mogę nie zauważać tego, że oczywiście my ludzie, gatunek Homo sapiens, no, rozpychamy się na ziemi i niszczymy dziką naturę i rolnictwo jest właśnie jedną z tych aktywności, jak już wcześniej powiedziałem, takich najbardziej niszczycielskich dla dzikiej natury, no bo takie wielkie pole rzepaku to jest z punktu widzenia takiej bioróżnorodności pustynia de facto, no, w porównaniu z dziką łąką czy lasem, gdzie jest wiele gatunków roślin oraz innych organizmów, które na takim polu występują. Natomiast staram się patrzeć jednak z optymizmem. Znaczy, jeżeli będziemy postępować rozsądnie i tutaj też rozsądek właśnie polega na tym, żeby nie mówić, nie krzyczeć o Armagedonie, nie robić takiej medialnej wrzawy i nie walczyć na przykład w sposób demagogiczny, jak to robią niektóre organizacje ekoaktywistów, na przykład z tymi neonikotynoidami, tylko spojrzeć na problem spokojnie, to znaczy poczekać, jakie będą wyniki badań naukowych, właśnie porównujące neonikotynoidy z innymi pestycydami, bo może się okaże, że te nikotynoidy to jest mniejsze zło niż inne pestycydy. Mam też nadzieję, że będzie wkraczać właśnie w ten świat rolnictwa dużo bardziej biotechnologia, która pozwoli nam lepiej chronić środowisko naturalne, że będziemy z jeszcze większym rozsądkiem, jeszcze bardziej precyzyjnie używać środków chemicznych, co już się powoli dzieje, że to rolnictwo będzie się profesjonalizować świadome w kierunku ochrony środowiska. I to się dzieje i mam nadzieję, że się będzie jeszcze bardziej działo, także nie sądzę, żeby był jakiś naprawdę problem, jeżeli nie spowodujemy kataklizmu i te pszczoły i też inne zapylacze, trzmiele czy też dzikie pszczoły, że będą sobie żyły, że będziemy chronić te obszary, na których one sobie mogą dobrze egzystować i nie będzie tak źle. I Armagedon to jest to, czym się straszy w mediach, właśnie te pojawiające się informacje, to jest naprawdę bardzo taki czarny scenariusz, który gdzieś daleko, daleko w przyszłości może wystąpić, jeżeli sprawy potoczą się źle. Także chrońmy pszczoły, dbańmy o niej, ale też nie róbmy ludziom wody z mózgu. Zacząłem dzisiejszy program od takiego stwierdzenia, że dzisiaj będzie o pszczołach i ich przyszłości, a tak naprawdę o naszej przyszłości, bo gdzieś tam intuicja i też taka logika mi podpowiada, że te dwie przyszłości, one są ze sobą bardzo ściśle powiązane. No więc moje pytanie na koniec. Wspominałeś, Marcin, o tym, że to Einstein tego nie powiedział o tych pszczołach i że 4 lata. No to w takim razie pytam, panowie, wyobraźcie sobie sytuację, w której nagle wszystkie owady zapylające z jakiegoś powodu po prostu znikają. Ile lat byśmy przeżyli bez nich? No ja uważam, że do tego nie dojdzie, ale wyobraźnia jest daleko idąca i rzeczywiście można sobie wyobrazić coś takiego, ale człowiek potrafi się przystosować do naprawdę bardzo niekorzystnych warunków i myślę, że przeżyłby dużo, dużo więcej lat niż tylko te cztery. Tak, natomiast no nie, oczywiście to jest taki slogan medialny. I dobrze, że on jest, bo zwraca uwagę opinii społecznej na ważny problem owadów zapylających w naszym życiu. Natomiast bez owadów, ja sobie tego nie wyobrażam, ale jeżeli by naprawdę tak do tego doszło, no to musielibyśmy sobie poradzić. Próbuję sobie wyobrazić łąkę, która jest totalnie cicha. Znaczy, nie daje żadnych odgłosów, nic tam nie hałasuje i wydaje mi się, że to by była taka łąka, taka trochę jak z takiego bardzo zaawansowanego takiego studia wirtualnego, w którym możemy wyświetlić wszystko, ale wiemy, że to nie żyje. Znaczy, tu najlepiej by się wypowiedział specjalista od ekosystemów, więc ja tylko wypowiem się jako amator, że nauki, czy dziennikarz piszący o nauce, no, że wyjęcie jakiejś sporej grupy organizmów z ekosystemu, z tych wielu zależności, które tam są, no, spowodowałoby na pewno poważne problemy. I tutaj no tak, ale pan profesor, sobie wyobrazić. Pan profesor ma rację oczywiście, że my sobie poradzimy, no są, uprawiamy rośliny, które nie potrzebują owadów zapylających. No moglibyśmy się przestawić na ich konsumpcję. Natomiast no byłby to problem. Byłby to problem i dla rolnictwa, byłby to problem na pewno dla dzikiej przyrody, no bo przecież tymi owadami też się żywią inne organizmy i to jest właśnie wyjęcie istotnego klocka w tej skomplikowanej układance, jaką jest ekosystem. Więc takiego bardziej chyba domino, prawda? W tak, którym jak jeden klocek popchniemy, to już nie jesteśmy w stanie kontrolować, co się dalej przewraca. Ta konstrukcja na pewno w jakiś sposób, przynajmniej jej część się zawali i ona bardzo się zmieni, natomiast ona będzie dalej funkcjonować, tak jak mówi pan, bo przyroda też się dostosowuje do tego. No, były okresy w historii Ziemi, w historii życia na Ziemi, kiedy nie było człowieka, a 90% gatunków na przykład, jeżeli dobrze pamiętam, organizmów lądowych wyginęło w jakimś tam odcinku czasu. Jak uderzył meteoryt te 60 kilka milionów lat temu, to też spora grupa organizmów wyginęła. Przyroda sobie poradziła, tak? Między innymi słynne dinozaury. A nie powinniśmy absolutnie do tego dążyć, no żeby nie, sprawdzać. Nie. Przyroda jest piękna i naprawdę chrońmy to, co nas otacza. No i nie niszczmy jej. Bardzo panom dziękuję. Szanowni państwo, moimi gośćmi, państwa gośćmi byli doktor habilitowany Zbigniew Kołtowski, profesor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, kierownik Zakładu Pszczelarstwa w Puławach i prezes Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego oraz Marcin Rodkiewicz, dziennikarz naukowy tygodnika Polityka, autor książki W Królestwie Mon Szatana. Ja państwu życzę dobrej nocy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga!